Hay hay, hay hay. çözüp gider, çözüp gider, bir gözleri sürmeli. Baraj olan der ki geçti ne fayda, bir vefa kalmadı ok ile yayda, bir vefa kalmadı ok ile yayda.